ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาในรายการเสียงระฆังทองของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาซึ่งอาตมาภาพเป็นตัวแทนมากราบปาฐกถาธรรมพบท่านทั้งหลายสาธุชนขอจงตั้งออกตั้งใจสดับตรับฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจักเพิ่งมีในวันนี้วันนี้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งก็ของนี้ไม่พ้นที่จะต้องมาพูดเรื่องธรรมคลุมครองโลกพระธรรมคลุมครองโลกตอนนี้คงจะต้องเป็นตอนที่6ซึ่งเราก็ได้พูดกันมา 4-5 ตอนผ่านมาว่าธรรมะนี้มีประโยชน์คลุมครองโลกทั้งอายุของตัวเลขโลกเองไม่ให้แตกดับตลอดทั้งความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษย์ตลอดทั้งเทวดาเทวดาก็จะได้อาศัยอำนาจแห่งธรรมกว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ในวิมานใดก็ตามก็เพราะอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติการกระทำถูกต้องชอบธรรมนั่นเองเขาเหล่านั้นจึงได้เกิดเป็นเทวดาก่อนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะการได้ประพฤติปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีตามศีลตามธรรมนี่เองที่พระพุทธเจ้าของเราว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากกิจชาวมนุษย์ปฏิลาโภได้มายากยิ่งเนาะการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถ้าหากไม่มีบุญมีกุศลไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้การที่เกิดมาเป็นคนถ้าบุญน้อยก็ตาบอดหูหนวกปากวากดังบึกเป็นคนทุกข์ยากลำบากเป็นคนกายวิปริตจิตวิปราชทั้งหมดนั้นมีบุญแต่บุญน้อยไม่มีบุญมากอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงการได้เกิดมาเป็นบุคคลสมบูรณ์หน้าตาสวยสดงดงามไม่ตาบอดหูหนวกไม่วิปริตทางกายไม่วิปราชทางจิตทางใจทุลโภโลกสมิงได้มาโดยยากขาดศีลขาดธรรมสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้การเกิดมาพบแผ่นดินไทยพบพระพุทธศาสนาอริยายะตเนปจาชาโตทุลโภโลกสมิงอย่างนักหนาได้มาด้วยความลำบากที่จะได้มาเกิดพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐเพราะนั้นมันก็มากมายไม่อาจสามารถจะนำมาเจรไนคุณค่าแห่งพระธรรมได้และก็มาพูดถึงตัวโลกเองว่าโลกนี้เกิดมาตั้งแต่นู้นโลกลุกเป็นไฟไปรวมตัวเกิดมาใหม่เอโกทกีภูกูตังเอโกทกีภูตังโลกทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยผืนน้ำจักรวาลทั้งปวงมืดไปหมดตอนนี้ยังไม่มีพืชมีสัตว์ต่อมาก็มีอาภัสราอาภัสราพรมผู้มีลำแสงซ่านไปได้ลงมาสู่โลกมนุษย์มาดูแต่พวกนี้มีแสงในตัวก็ไม่รู้สึกว่ามีความมืดเห็นโลกสะอาดสะอ้านโลกเกิดใหม่เรียกว่าปฐมกัปกัปเบื้องต้นแรกๆเกิดใหม่โลกก็เลยสวยสดงดงามแผ่นดินก็สะอาดสะอ้านไม่มีใครขี้ราดเกี่ยวรถก็เลยเป็นแผ่นดินที่อร่อยกินได้ขุยะถาขุทะมะทุงกินได้อร่อยอร่อยเหมือนรวงผึ้งหวีเหมือนน้ำผึ้งเล็กเหมือนน้ำมิ่มพวกอภัสราพรหมนี่มาจากไหน มาจากชั้นอาภัสรพรหมชั้นนู่นชั้นที่หกนู่นพรหมาปโรพรหมาปริชชาพรหมาปโรหิตามหาพรหมานี่สามชั้นนี่ต่อมาก็ปริตตภาปริตตสุภาอาภัสราจะขึ้นไปอย่างนี้เมื่อบุคคลเกิดมาในโลกนี้ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือได้เจริญบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้บรรลุถึงฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌานขั้นละเอียดปณีตทุติยฌานฌานนี้มันมีรูปฌานสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานทั้งสี่นี้แบ่งเกรดละ3คือปฐมฌานอย่างต่ำๆพอเฉียดเฉียดในการเพ่งเบื้องต้นท่านเรียกว่าปริตตะปฐมฌานปฐมฌานเล็กๆผู้ใดบำเพ็ญทั้งนี้ตายไปก็ได้ไปเกิดพรหมาปริชัชชาเป็นบริษัทบริวารของพรหมทีนี้ถ้าผู้ใดเจริญเข้าถึงปฐมฌานระดับกลางๆมัชฌิมปฐมฌานนั้นปฐมฌานขั้นกลางๆตายไปเกิดเป็นปุโรหิตะมหาพรหมาเรียกปุโรหิตาพรหมาเป็นบริวารเป็นปุโรหิตแห่งพรหมส่วนผู้ในเจริญสมาธิภาวนาได้ปฐมฌานที่ละเอียดอ่อนคล่องแคล่วชำนาญเรียกว่าเป็นปณีตะปานีตปฐมฌานขั้นปานีตตายไปเกิดนู่นเป็นมหาพรหมาเป็นมหาพรหมาที่นี่ผู้ใดเจริญบำเพ็ญสมาธิภาวนาถึงทุติยฌานขั้นต่ำขั้นปริตตะขั้นเล็กน้อยก็จะได้เกิดกับพวกที่มีรัศมีน้อยที่เรียกว่าปริตตภาถ้าได้กลางๆของฌานที่สองก็ได้อัปปมานาภาพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้พวกที่เจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงทุติยฌานที่ละเอียดอ่อนคล่องแคล่วก็ได้มาเกิดชั้นที่6ของผมเรียกว่าอาภัสราไม่ใช่อาภัสราหงสกุลนะอาภัสรานี่แปลว่าผู้มีรัศมีซ่านไปอาภัสราสังวัตนิกาทีฆมัฏฐานังทิฏฐิตั้งอยู่ในอาภัสราตลอดการอันยาวนานในวิมานอันงดงามเมื่อโลกเกิดไฟไหม้ลุกพลึบขึ้นไปเพราะอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่มนุษย์ทั้งหลายพากันก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมในโลกนี้ในที่สุดโลกนี้ก็หมุนไปสู่ความแตกดับเรียกว่าโลโกสังวัตติโลกพินาศลุกไหม้พลึบขึ้นในสุริยจักรวาลไฟไหม้ลุกโลงเข้าไปหมดแล้วก็เกิดฝนตกมาแสนโกรธจักรวาลมารวมกันหลังจากนั้นก็เอกาเอโกทักกีภูตังในจักรวาลทั้งหมดน้ำทั้งนั้นหลังจากนั้นก็มืดมิดไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ก่อตัวขึ้นมาใหม่อาภัสราผมผู้มีลำแสงสร้างไปนี่ก็เหาะเหินลงมาเพราะได้กลิ่นดินที่มันหอมไฟไหม้แล้วก็หอมที่เรียกว่าคันธสัมปันาสมบูรณ์ด้วยกลิ่นหลังจากนั้นวันณะสัมปันาสมบูรณ์ด้วยสีหลังจากนั้นก็รสสัมปันาสมบูรณ์ด้วยรสแซ่บหลายอร่อยอร่อยลองกินดูละสังปทวิงอุทกัสสามิงสมันตานี้รสแห่งดินรอยฟ่องทั่วไปในน้ำเอามากินยะท้าคุธรรมทุงเหมือนแมลงพึ่งวีคือน้ำมิ่มแซ่บหลายแล้วก็พากันหมดฤทธิ์หมดเดชตัวนักอุ้ยอายเหาะเฮินไปมาไม่ได้ก็มาเกิดในโลกมนุษย์กลุ่มแรกก็กินดินกินสิ่งเหล่านี้แหละต่อมาแล้วก็วิวัฒนาการมีต้นไม้ใบหญ้ามีผู้มีคนก็ขยายพันธุ์ออกมาเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะได้ไปเกิดในอาภัสรพรหมแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นเชื้อเผ่าพันธุ์ก็อาศัยธรรมพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าธรรมโมหิเตสังเสทโลกสมิงยาอย่างธรรมเท่านั้นแหละประเสริฐที่สุดในโลกพาให้เป็นอะไรก็เพราะธรรมเพราะเหตุนั้น กล่าวธรรมิกถาเรื่องธรรมคุ้มครองโลกในบางระยะถึง6ตอนนี้จบไม่ลงแล้วนะวันนี้ก็เข้ามาสู่ตอนที่7อีกทีหนึ่งให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าโลกนี้อยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมดังกล่าวแล้วก่อนที่จะแตกดับก็อาศัยหลักธรรมเมื่อใดคนในโลกนี้มีศีลมีธรรมมากขึ้นหรือคนในโลกนี้มีความชั่วมากขึ้นคนมากขึ้นมีความชั่วมีความโลภมีความกำหนัดไม่เป็นธรรมความโลภไม่เป็นธรรมมีความเข้าใจผิดเป็นชอบแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนกลุ่มนึงคนที่มีความโลภน้อยคนที่มีราคะน้อยมีผัวเดียวเมียเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยบวชประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มีความโลภน้อยมีความเห็นถูกเป็นถูกเห็นชอบเป็นชอบชี้แจงแถลงไขแนะนำพร่ำสอนคนอื่นโซตพังมันเยยุงที่พอจะผูกกันรู้เรื่องพอรับฟังกันได้ก็แนะนำกันไปว่าอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นคุณอย่างนี้เป็นโทษอย่างนี้เป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญผู้ที่ฟังนั้นบางคนก็มีสติปัญญาฟังถูกเรียกว่าอุปสังคามิตวาเข้ามาใกล้แล้วหลังจากนั้นก็โสตาวทานาเงียงโสดลงฟังธรรมสวนาฟังธรรมนั้นด้วยดีหลังจากนั้นก็ธรรมธารณาทรงธรรมไว้ในใจได้ยินได้ฟังยังไม่เชื่อแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธทรงไว้ในใจเอาไปคิดพินิจพิจารณาหลังจากนั้นก็เข้าไปไตร่ตรองความอันนั้นเรียกว่าทรงธรรมเอาไว้แล้วก็เข้าไปไตร่ตรองธรรมเมื่อเข้าไปไตร่ตรองธรรมก็เห็นเหตุเห็นผลตามที่ได้ยินได้ฟังก่อนนำสู่ประธานาการปฏิบัติอุตสาหาภาคเพียรยิ่งขึ้นฉันทาก็พอใจในการประพฤติปฏิบัติหลังจากนั้นก็ภาคเพียรประธานาตั้งใจปฏิบัติจริงเข้าก็ถึงสัจจานุโพธาอย่างสู่สัจจะสู่ของจริงหลังจากนั้นก็สมาทานธรรมนั้นอย่างไม่งอนแงนคลอนแคลนคนชั่วมากไปก็มีคนดีก็เกิดขึ้นคนดีทั้งหลายที่พอผูกกันรู้เรื่องที่ฟังกันถูกประพฤติปฏิบัติกันเป็นหมู่ผู้คนเหล่านี้ก็จะถ่วงดุลของโลกเป็นลูกตุ่มลูกถ่วงเป็นมากระโตนสิงดึงโลกเอาไว้ไม่ให้โลกหมุนไปสู่ความแตกดับง่ายแม้คนอื่นจะชั่วจำนวนมากแต่ก็มีคนดีจำนวนน้อยนิดที่ถ่วงเอาไว้ถ่วงเพื่ออะไรเพื่อชะลอความแตกดับให้ช้าลงช้าลงเพื่ออะไรเพื่อตั้งหลักเพื่อจะได้อบรมฝึกฝนตนให้ดีให้งามก่อนที่โลกจะพินาศก่อนที่จะล้มหายตายไปให้ได้สิ่งที่ดีที่งามเรียกว่าก่อนที่จะล้มละลายก่อนที่จะหกล้มก็เตรียมโยนหาบโยนคลอนโยนภาระทิ้งซะก่อนเพื่อความปลอดภัยในการล้มการตายพูดถึงตรงนี้อาตมานึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านอยู่ในวัดป่าของอำเภออากาศอำนวยขออภัยไม่ออกชื่อของท่านท่านเป็นฝ่ายธรรมยุทธพอดีท่านไข้ท่านป่วยหนักท่านเพ้อละเมออยากจะฟังธรรมลูกหลานก็หาว่าเป็นบ้าเป็นบอไปโรงพยาบาลก็ให้เอาออกมาเห็นว่าคงไม่รอดแน่นอนไม่ได้นั่งไม่เป็นกระวนกระวายกระอักกระอ่วนก็เลยบอกลูกบอกหลานว่าลูกเอ้ยพ่ออยากฟังธรรมท่านอาจารย์สมภพไปนิมนต์มาเทศให้พ่อฟังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพ่อจะตายเฮ้ลูกเต่าทั้งหลายก็ว่ายังไงเนี่ยก็พากันจัดกองบุญสุนทรทานขึ้นต่างกองบุญบางสกุลเป็นเอานิมนต์พระมาเทศท่านก็บอกว่าอยากฟังธรรมอาจารย์สมภพก่อนที่พ่อจะตายในที่สุดลูกเต่าก็มาหาอาตมาลูกเต่าบอกว่าโอ้ยกลัวจะไม่พบท่านเพราะว่าท่านไม่อยู่งานท่านเยอะคนนิมนต์เยอะหลวงพ่อป่วยๆบอกว่าอยู่ไปเถอะในที่สุดก็มาพอดีพบอาตมาอยู่พอดีเตรียมตัวจะไปที่ชัยภูมิเตรียมตัวอยู่แล้วก็มาเล่าให้ฟังอาตมาก็ไปถึงเห็นแกกระวนกระวายกระอักกระอ่วนนั่งเอาหัวซุบลงกับหมอนข้างหน้ารอแต่วันตายหายใจไม่ทั่วท้องลูกหลานก็บอกว่าท่านอาจารย์สมภพมาถึงแล้ว หลวงพ่อนี่ก็นั่งอยู่อย่างนั้นแต่เอามือพนมมือประสานกันเหมือนฝักถั่วเหมือนค้างถั่วแล้วก็บอกว่าขออาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์จงแสดงธรรมชำระสสังกิเลสตัณหาแกเขาจะพูดเหมือนกันนะในขันธสันดานของผมให้มันเบามันบางก่อนที่จะตายด้วยเถิดแกว่าอย่างนี้อาตมาก็เริ่มแสดงธรรมว่าหลวงพ่อวันนี้วาระสุดท้ายความยุติธรรมแห่งชีวิตมาถึงแล้วชีวิตทั้งหลายที่เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ต้องล้มหายตายจากกันไปไม่เพียงแต่มันจะเจ็บปวดรวดร้าวกระวนกระวายเพิ่มวันเพิ่มคืนขึ้นนอกจากความเจ็บป่วยไข้แล้วมันยังมีฟากความเจ็บความไข้ไปคือความตายเมื่อความเจ็บป่วยไข้ความแก่ล่วงการมานานปีจะหมอบเวรหน้าที่ให้ความตายรับช่วงไปเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนบางทีหลวงพ่ออาจจะยังไม่ตายก็ได้ผมที่พูดอยู่นี่ดีๆเนี่ยจะตายก่อนก็ได้ตั้งใจนะหลวงพ่อนะร่างกายนี้ที่เป็นเรือนของโรคเต็มไปด้วยเรือนกระดูกร้อยรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นห่อหุ้มไว้ด้วยหนังเต็มไปด้วยของเน่าเปื่อยอันไหลออกเป็นนิดนี้มันจะแตกดับสลายผุพังไปร่างกายจะแตกจะดับจะผุพังไปแต่จิตใจนี้มันยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ถ้าหากยังมีเชื้อมียางมีกิเลสตัณหามีรักมีชังมันยังจะไปอีกไปเกิดอีกร่างกายจะตายเน่าแต่จิตใจจะไปเมื่อร่างกายเจ็บไข้อย่าให้จิตใจเราป่วยนะหลวงพ่ออาตมาก็พูดเป็นภาษาลาวลูกหลานบ้านเมืองอยู่ทั้งหลังสิเมียนขาบเมียนคิงเอาเด้อเนี่ยปู่เอ้ยเขาสิเมียนขาบเมียนคิงเขาสิทรงซวยสุมจูดให้สการผอมทรงถึงขาบขิ้งห่างกายเปื่อยเพ่เขาสิโจดสิเผาสิฟังเอาดอกเฮานั่นเมียนจิตเมียนใจคนเบื้องหลังโลกล้านเขาสิเมียนขาบเมียนขิ้งเตรียมเมียนจิตเมียนใจเก็บจิตเก็บใจไว้ให้เป็นระเบียบดูเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตดูความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารเตรียมตัวไว้ก่อนตายเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ำก่อนที่จะแห้งแล้งเตรียมเงินเตรียมแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจก่อนที่จะพบความแตกสลายพ่ายแพ้เพพังแตกผุพังตายไปดูตนเองตายเหมือนกับดูคนอื่นตายนะหลวงพ่อนะแล้วในช่วงนี้ถ้าเราวางได้ก่อนที่จะล้มลงไปหาบอยู่ในบ่าให้โยนทิ้งซะก่อนหาบจะทับคอบางทีอาจจะไม่ตายชีวิตะสมะสีสีแตกดับเพียงร่างกายกิเลสตัณหาสลายตายดับไปด้วยพระอรหันต์บางรูปได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อเวลาสิ้นจะตายพร้อมกันคือขณะตายทิ้งทั้งกิเลสทิ้งทั้งสังขารตามเจ็บไข้ได้ป่วยสังขารนี่ก็เอาไว้ไม่ได้แล้วจะมาเสียดายอะไรตั้งใจปล่อยตั้งใจวางตกบันไดพลอยโจรก่อนที่จะล้มโยนหาบโยนคอนทิ้งเสียชีวิตสมะสีสีดับทั้งกิเลสดับทั้งชีวิตหรือบางทีดับทั้งกิเลสดับทั้งโรคภัยบางทีมีสติสัมปชัญญะรู้ทันดีๆโรคก็หายกิเลสก็ตายตัวมนุษย์ตัวคนยังไม่ตายนะอย่างนี้ก็เรียกว่าดับอีกแบบหนึ่งกิเลสตายโรคหายบางทีก็กิเลสตายร่างกายก็ตายไปด้วยพอดีกันเอาวันสุดท้ายตกบันไดพลอยโจรบัดนี้ได้เวลานาทีทองมาถึงแล้วเทวทูตมาเทศให้ฟังเจ็บจริงปวดจริงอริยสัจปรากฏแล้วไม่ใช่ของเก๋ของเทียมตั้งใจดูว่าไปปรากฏว่าแสดงธรรมจบหลวงพ่อก็ยกมือใส่หัวสาธุผมเข้าใจแล้วในคืนนั้นก็นิ่งนอนเพ่งรักษาจิตรักษาใจของตนเองดังที่อาตมาแสดงไม่กระบนกระวายเช้ามาไม่ตายแจ่มใสแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าคุณศีลคุณธรรมเข้าไปรักษาเยียวยาไปปิ่นไปปัวในจิตในใจของหลวงพ่อแล้วท่านว่าอย่างนี้ ทีนี้จิตใจมันหายไข้แล้วร่างกายยังไม่หายป่วยท่านว่าอย่างนี้ต้องอาศัยหยกยาคุณศีลคุณธรรมรักษาใจคุณว่านคุณยารักษากายลูกเต่าจะพิจารณากันอย่างไรก็เลยพากันเอาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็รับไว้อีกเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายที่เราให้ฟังนี้ก็หมายถึงอนุภาพแห่งธรรมที่คุ้มครองเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายโลกจะยืนยาวสดชื่นก็อาศัยศีลอาศัยธรรมคนจะอยู่ด้วยกันได้ในยุคโลกานุวัตยุคที่ย่อโลกมาไว้ในหน้าจอทีวีใครได้ใครมีอะไรใครดีใครชั่วเห็นกันหมดทำให้คนทั้งหลายตามอย่างตามแบบวิ่งตามๆกันไปกิเลสตัณหาก็เลยเจริญรุ่งเรืองมีปุ๋ยกิเลสมีปุ๋ยทางหูมีปุ๋ยทางตามีปุ๋ยทางจมูกหูก็ได้ยินตาก็เห็นในโทรทัศน์ทีวีในหนังสือพิมพ์หูได้ฟังข่าวทางวิทยุเรื่องราวต่างๆทั่วโลกประดังประเดกันมาโลกภายนอกกว้างไกลโลกจิตโลกใจคับแคบเขาทุกทีคนก็เลยใจคับคนก็เลยใจแคบเอาราดเอาเปรียบโกรธขี้คมเพ่งนางนาข้าวพ่อแม่กับลูกไว้ใจกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาอันนี้เพราะอะไรขาดศีลขาดธรรมแต่ขาดศีลขาดธรรมแล้วมันจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายกันใหญ่ตรงนี้ก็เอาศีลเอาธรรมเข้ามาแม้จะอยู่บ้านหลังน้อยๆบ้านหลังนั้นกลายเป็นสวรรค์ไม่มีเงินมีทองฝากธนาคารหนี้สินไม่พรุงพรังเพราะขจัดความอยากให้มันหมดไปเบาไปบางไปเป็นนกน้อยทำรังน้อยๆ อยู่พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ขวนขวายแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ไม่มักมากอยากหลายเกินความรู้ความสามารถจนกลายมาเป็นหนี้เป็นสินพรุงพลังกลายมาเป็นคนยากคนจนไม่รู้จักพอทะลิทะลังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเราจักไม่เป็นหนี้เราจักไม่จนต้องปรับจิตปรับใจเหมือนสมัยพ่อสมัยแม่ไม่เป็นหนี้ไม่มีเงินฝากธนาคารมีข้าวใส่เหล้าใช้ยุงใส่สร้างหาปูหาปลากินในเวลาทำบุญทำทานที่นี่สำหรับผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ไก่ฝังนั่งไก่ห่วยอยู่บนข่อยง่อยบนเดียวไก่บนกิ้วไก่สิตายพญามัจจุราชทำหาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบาดนี่ชีวิตของผู้เฒ่าเหลืออยู่เพียงเบื้องหลังพอใจที่จะได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกให้หลานฟังลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่งั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานสืบให้ลูกหลานฟังตนเองก็รอคอยแต่วันตายนับมือไกลไปหนาคว่ำลังมากกายไปใหม่ไม่ไงเอ้ยคือหัวเหื่อไกลจากทาคือไกลปลาไกลไกลบานขั้นถาต่อบ่มานับมือไกลไปหนาคว่ำชรามาหนาวจ้องนับแต่มือสิมองเมื่อบานเก่าหลังใกล้จะถึงวันตายนะแล้วจะทำอย่างไรเกิดมาชาตินี้อายุก็ไม่มากเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแล้วอายุเราก็ไม่ยืนยาวไม่เกินร้อยปีมีแต่นับวันจะน้อยลงทำอย่างไรจะทำบุญอะไรบางคนโอ้อาโอ้ยเฒ่าสิตายจังได้มาพอสินพอทำปะสันไก่สิแจงจังมาพอพอห่มนุ่มปะสันห้วยเฒ่าพอหญ้าไว้เฒ่าสิตายมาพอเศร้าซ้ำหน่อยเพิ่นหักว่าไปตัวไก่สิตายแล้วขวัญสิแจ้งมาพอพร้อมน่วมไก่สิตายหูจักสินจักธรรมเพิ่นเอิ้นเพิ่นส่วนอวนตานปฏิบัติธรรมหันนี่เสียดายเด้ว่าฉันเฮ็ดจังไหนเนาะอยากกินน้ำเพิ่นเด้อยากทานน้ำเพิ่นเด้ยิ่งกว่ากินยิ่งกว่าทานยังมีอีกพ่อใหญ่แม่ใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทพูดถึงตอนนี้ฝากผู้เฒ่าผู้แก่นะคนหนุ่มคนสาวก็ฝากเพราะว่าหนุ่มสาวก็ตายเป็นตายมาตั้งแต่ในท้องก็มีประมาทได้ที่ไหนในสมัยพุทธกาลนะมีเรื่องเล่าไว้เรื่องหนึ่งคือชนะสูตรชนะสูตรนี่มีอยู่สองสูตรติดกันมีสองสูตรชนะก็แปลว่าชนคนทั้งหลายนั่นแหละมีอยู่สองสูตรติดกันอยู่ติกนิบาตอังคุตนิกายเล่มที่20ข้อที่492หน้า198พูดเช่นนี้ให้มันยืนยันทางวิชาการเฉยๆดอก พราะว่ารายการนี้เป็นรายการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องรักษาทางวิชาการไว้ด้วยในส่วนนี้มีเรื่องเล่าไว้ว่ามีพราหมณ์สองคนอายุ120ปีหัวขาวโพลนไปกราบพระพุทธเจ้าที่เชตวันเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองเป็นพราหมณ์แก่แล้วเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไปอายุ120ปีไม่เคยทำบุญสุนทรทานไม่เคยประกอบคุณงามความดีใดๆมาเลยบัดนี้จะทำบุญอย่างไรทำบุญชนิดที่ประหยัดรัดที่สุดแล้วได้บุญมากให้มันคุ้มค่ากับการเกิดมาจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านก็หัวเราะท่านบอกว่าเฮ้ยพราหมณ์เอ้ยที่เท่ท่านทั้งหลายก็แก่เปล่าน้อไม่ได้ทำบุญสุนทรทานไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ใดๆในโลกนี้เวลานาทีก็หมดไปสิ้นไปความตายรอคอยอยู่เฉพาะหน้าอีทางพยังมรณีเปกขมาโนเห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วเนาะแล้วจะทำยังไงท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนี้อยากจะทำบุญทางลัทธิทำบุญทางรัฐประหยัดที่สุดก็คือโลกามิสังปะชะเหสันติเปกโขคายเหยื่อในโลกเสียเอวังอุปนิยมาเนภมนาโรเกชรายพยาธินะมรณีนะโยอิทะกาเยนะสัญญโมวาจายสัญญโมมนัสสาสัญญโมตังตัสเปตสะตาลัญจะเลนัญจะทีปัญจะสรนัญจะปรายนัญจะใดขออภัยผู้ภาษาบาลีตามพระพุทธเจ้าดอกแปลว่าโลกนี้มีความแก่ความเจ็บความตายตามติดไล่ต้อนอยู่เช่นนี้จะทำอย่างไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นเครื่องต้านทานโยอิทะกาเยนะสัญญโมวาจายะมนาสาสัญญโมการสำรวมกายการสำรวมวาจาการสำรวมใจในโลกนี้แหละตังตัสเปตสะตาลัญจะเลนัญจะทีปัญจะสรนัญจะปรายนัญจะตินั่นแหละจะเป็นที่หลีกเล่นนั่นแหละจะเป็นที่ต้านทานนั่นแหละจะเป็นที่หลบหลีกนั่นจะเป็นที่พึ่งนั่นจะเป็นสรณะในชีวิตหลังจากเดี๋ยวนี้ไปเราสร้างที่พึ่งสี่สรณะเป็นที่หลีกที่เล่นที่ต้านทานในโลกนี้ด้วยการอบรมกายวาจาใจให้มันสงบสงบท่านจงเป็นนั่งเฉยๆนิ่งๆนะพราหมณ์บอกภาษาบ้านเฮาง่ายๆก็ว่าเฮ็ดจังได๋ผู้ขาไก่สิตายอร่อยซ่าปีสิไปทำบุญอีหยังจังสิได้บุญให้มันคุ้มค่ากับชีวิตอร่อยซ่าปีบ่เคยทำมายังประหยัดที่สุดบอกให้ในท้อนว่าซั่นพระพุทธเจ้าเฮาว่าไปนั่งซื่อเสห่วยนั่งซื่อๆสิได้บุญอยู่บ่นั่งซื่อๆมันบ่แม่นนั่งซื่อๆได้นั่งค่ายเหงื่อเหยื่อหูเหยื่อตาเหยื่อจมูกเหยื่อปากเหยื่อดังเหยื่อจิตเหยื่อใจเหยื่ออารมณ์คลายมันออกปล่อยมันวางมันก็คือการไปนั่งสมาธิเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ใดต้องการที่หลีกเล่นที่ต่างทานหาที่พึ่งแก่ตนเองใกล้จะตายมาเด้อวันที่10มกราถึง17นิเพทะพระรามวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมพาผู้เฒ่าหาที่ต้านทานพาผู้เฒ่าหาที่หลีกเล่นพาผู้เฒ่าหาที่พึ่งพาผู้เฒ่าหาที่สรณะหาที่ระลึกนึกถึงแก่ชีวิตบั้นปลายก่อนจะล้มจะตายบางคนปีกายนี่มากัน 3,000 กว่าคนตอนมาลากลับบอกว่าปีหน้าถ้าไม่ตายจะกลับมาอีกเสียดายเหลือเกินอาจจะไม่ได้กลับมาอาตมาบอกว่าอาจจะไม่ได้กลับมากลัวแต่จะตายซะก่อนถ้าไม่ตายก็มานะพอถึงปีนี้ตายไปแล้วหลายคนพึ่งพรเจริญมากราบลาวันนั้นบอกว่าถ้าไม่ตายกระดูกบ่หั่นเข้าหมอผู้ขาสิมาอีกโอ้ยจะเหม็นคักเจ็ดเหมื่อยจะเหม็นเบิดไว้บ่ไอ้บ่หั่นฮอดกลางปีกระดูกเข้าหมอตายแล้วตายแล้วลูกเต่าก็มาหาลุงอีพอสั่งไว้ว่าให้มนต์อาจารย์สมภพมาเทศเด้อว่าสันเมื่อแจกเขาโอ้ยก็เลยจะได้ไปอีรีนานเห็นไหมล่ะมาเถิดพี่น้องทั้งหลาย7วัน7คืน10ถึง17มกรามาสร้างที่หลีกเล่นที่ต้านทานมาสร้างที่กำบังให้กับบาปแก่กรรมมาสร้างที่พึ่งที่เกษมโดยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเจริญสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์หมู่คณะกัลยาณมิตรมากมายท่านจะมาร่วมกันเราก็เลยได้หมู่ได้คณะ อันนี้แหละชีวิตของเรายังมีทางเลือกแม้วินาทีสุดท้ายวันเวลานาทีทองวันก่อนที่จะตายยามเจ็บยามไข้ถ้าหากมีสิ้นมีธรรมคลุ้มครองใจกายป่วยไปใจก็ยังอยู่ดีมีแห่งสบายสบายนอนดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายตายแสบแซบตายอย่างปล่อยอย่างวางอย่างไม่กระวนกระวายตายยังหัวเราะต่อความตายนาพินันธามิชีวิตังนาพินันธามิมรณังกาลันติปฏิกังเขวะนิพิสังวัฏโพยถาไม่ยินดีในความมีอยู่ของชีวิตไม่พอใจยินดีในความตายเราไม่อยากตายเราไม่อยากอยู่เรารอคอยเวลาหมดไปสิ้นไปแห่งชีวิตเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาหมดไปในการจ้างหว่าไปหว่ามาเวลามันก็หมดขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิด